Nowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie czyszczenie magazynów w Black Red White trwa. Porządek musi być, zwłaszcza w naszych magazynach. Dlatego teraz obniżamy ceny tysięcy mebli i dodatków nawet do 60%. Tylko do 2 lipca. Szczegóły na BRW.pl. Teraz w OBI. Dywanik łazienkowy Parma 50 na 80 cm za 29,99. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi stworzysz łazienkę w nowej odsłonie. OBI. Bo warto. Oferta ważna do 3 lipca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 30 czerwca, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 13-latek pod kołami terenówki na Śląsku jest w szpitalu. W Stanach Zjednoczonych analizy powrotu dużej części wojska z Niemiec. Jeden z wariantów mówi o przeniesieniu amerykańskich sił do Polski. Wielkie sprzątanie w Tatrach. No najczęściej takie jakieś drobne śmieci, jakieś butelki, jakieś plastikowe kubeczki, jakieś foliki, dużo takich jest śmieci. 13-latek przejechany przez samochód terenowy w śląskiej miejscowości Wysoka w gminie Łazy. Do wypadku doszło na terenie nieczynnych kamieniołomów. O okolicznościach tego zdarzenia mówi nadkomisarz Andrzej Świeboda z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Chłopczyk w skarpie obserwował, jak jeździ jego dziadek. W pewnym momencie, według takich wstępnych informacji, bo na miejscu są jeszcze policjanci i ustalają szczegóły, podobnież chłopczyk się zsunął ze skarpy, na której stał i wpadł pod koła przejeżdżającego samochodu terenowego. Dziecko zostało zabrane helikopterem do szpitala. Obrażenia, jakich doznał chłopiec, nie zagrażają jego życiu. Komisja weryfikacyjna podsumowała rok od pierwszej rozprawy. Badano wtedy reprywatyzację działek przy Twardej w Warszawie. Od tego czasu odbyło się prawie 30 rozpraw. Większość adresów zwrócono miastu, podsumowuje szef komisji Patryk Jaki. Między innymi znalazła akta kluczowe w sprawie Nowakowskiego, które żadne inne instytucje państwa przez ponad dekadę nie potrafiły znaleźć. Wiele z naszych zeznań, które mamy dzięki komisji, przysłużyło się w postępowaniu karnym, które doprowadziło ostatecznie do tego, że duża część tej grupy znajduje się w areszcie, dlatego funkcja śledcza została wypełniona, moim zdaniem, jedna z najlepszych komisji w historii III RP. Funkcja wykonawcza komisji z kolei pozwoliła na powrót do majątku Warszawy nieruchomości wartych około 700 milionów złotych. W kamienicach, których reprywatyzację uchylono, udało się przywrócić czynsze miejskie. Komisji wciąż nie udało się przesłuchać prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz konsekwentnie odmawia stawiania się przed nią. Dziennik Washington Post informuje, że Stany Zjednoczone analizują koszty i potencjalne skutki wycofania dużej liczby wojsk amerykańskich z Niemiec. Według gazety jedną z branych pod uwagę opcji jest przeniesienie części oddziałów do Polski. Z Waszyngtonu nasz korespondent. Washington Post informuje, że analizy rozpoczęto po niedawnej naradzie Donalda Trumpa z doradcami oraz dowódcami sił zbrojnych. Prezydent USA był zaskoczony, że w Niemczech stacjonuje aż 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich i narzekał, że europejscy sojusznicy z NATO zbyt mało wydają na obronność. Według Washington Post jeden z branych pod uwagę scenariuszy zakłada powrót dużej części sił USA z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Inny wariant przewiduje całkowite lub częściowe przeniesienie wojsk amerykańskich do Polski. Washington Post zauważa, że Polska wypełnia zobowiązanie przeznaczenia 2% PKB na obronność. Gazeta przypomina, że Polska złożyła niedawno propozycję dofinansowania amerykańskiej obecności wojskowej w wysokości 2 miliardów dolarów. Rzecznik Pentagonu Eric Pachon wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że analiza kosztów wycofania sił USA z Niemiec jest elementem rutynowego przeglądu amerykańskiej obecności wojskowej na świecie. Washington Post zwraca jednak uwagę na napięcia w stosunkach Donalda Trumpa z kanclerz Angelą Merkel, bliższe relacje polityczne z rządem w Warszawie oraz krytyczny stosunek amerykańskiego prezydenta do skali wydatków obronnych Niemiec. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Już tydzień trwają poszukiwania 12 chłopców, ich trenera piłki nożnej, uwięzionych w zalanej jaskini w Tajlandii. Ratownicy mają nadzieję, że chłopcom udało się schronić w jednej z komór, które nie uległy podtopieniu. W poszukiwaniach biorą udział brytyjscy nurkowie i 30 żołnierzy armii amerykańskiej. Jaskinie, których korytarze mają ponad 10 km długości, zostały zalane przez ulewne deszcze. Intensywne opady utrzymują się od tygodnia, znacznie spowalniając akcję ratunkową. Do tej pory nie natrafiono na żaden ślad lat. W piątek w szczeliny prowadzące do komór jaskini zrzucono paczki z żywnością i lekarstwami. W akcji ratowniczej uczestniczy ponad 600 osób. W pobliżu jaskini są rodziny zaginionych. Jeszcze na koniec w Trójce wracamy do kraju. Od świtu ponad 5 tysięcy osób sprząta tatrzańskie szlaki. To kolejna odsłona akcji Czyste Tatry. Po drodze będziemy zbierać śmieci, postaramy się jak najwięcej. No i oczywiście będziemy namawiać też innych do zbierania i nieśmiecenia. No najczęściej takie jakieś drobne śmieci, jakieś butelki, jakieś plastikowe kubeczki, jakieś foliki, dużo takich jest śmieci. To jest mega przykre, jak idzie się i wszędzie są papierki. Cel akcji? Zmienić złe nawyki, przypomina pomysłodawca przedsięwzięcia Rafał Sonik. Bardzo szybko następuje interakcja, bardzo szybko ten ktoś młody, nawet małe dzieci, mówi: tato, mamo, czy tam proszę pana, to przecież wstyd śmiecić w przyrodzie, proszę tego nie robić. I ci ludzie, którzy mają właśnie od dawna złe nawyki, się po prostu wstydzą. To jest fantastyczne. Akcja przynosi też wymierne efekty. W czasie jej pierwszej edycji wolontariusze zebrali na tatrzańskich szlakach aż 1,5 tony. W ubiegłym roku dużo mniej, 230 kg śmieci. To był serwis Trójki. Od 12 stopni w Zakopanem do 21 stopni w Szczecinie, w nocy od 7 do 11 w Kotlinach Górskich około 6 stopni, cieplej na Wybrzeżu, tam od 12 do 14 stopni. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy, tylko na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej na ogół bez opadów. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, a niedziela pochmurna, chłodna, z temperaturą od 13 stopni na wschodzie do 20 stopni na północnym zachodzie, chłodniej na Podhalu, tam 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, płyty, gry planszowe, zabawki i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 10 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+K wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+K. Strażnik serca, kości i odporności. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Media Expert. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot, Gdańsk, Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca. Organizatorzy Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorzy miasto Sopot, samorząd województwa pomorskiego oraz miasta Gdańsk i Gdynia. Zapraszamy. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. Panuje zgoda co do tego, że XX wiek nie zaczął się w roku 1900, ale 1914, że to był rok przełomu, początek czegoś nowego, nie tylko w sensie politycznym czy narodowym, ale także jeżeli chodzi o losy poszczególnych osób i o przemiany kulturowe, które doprowadziły nas do tego, co później nazwaliśmy wiekiem XX. Z nami dzisiaj autor, który ten czas nazwał drogami wolności albo drogami do wolności. Postanowił ująć to w trylogii powieściowej, a także w serialu, który już we wrześniu trafi na ekrany telewizorów. Stanisław Krzemiński, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Kolejność odwrotna, wie pan, dlatego że najpierw jednak powstały scenariusze i dopiero na bazie tych scenariuszy serialu Drogi Wolności w pewnym momencie podjąłem decyzję, żeby próbować ubrać to w formę również literacką i na bazie tego kręgosłupa, tej struktury jaką, dramaturgicznej, jaką dawały scenariusze, zacząłem próbować stawiać pierwsze kroki w literaturze i stąd się narodził pomysł tej sagi. I dlatego już pierwszy tom Iskra jest w księgarniach. Pod koniec wakacji pojawi się tom drugi, jesienny poniedziałek, a później tom trzeci. Zawierucha. Zawierucha. Liczymy, że na przełomie najpóźniej listopada i grudnia trafi do księgarni. Pomysł wydaje się bardzo prosty. Trzy dziewczyny, siostry, urodzone w zamożnym galicyjskim domu z silnym, chociaż kłopotliwym ojcem, o którym dzisiaj trochę powiemy, z słabą, jak się wydaje, i poddaną rozmaitym słabością mamą i bardzo, bardzo silną babką. Najważniejsze są chyba te relacje babcie-wnuczki, a więc oglądamy XX wiek oczami kobiet, tych młodych i tej sędziwej. Dlaczego taka perspektywa, skoro wydaje się, że politykę dwudziestolecia, politykę odrodzonej Polski tworzyli raczej mężczyźni? Kobiet, pomimo przyznania praw wyborczych bardzo wcześnie, raczej w tym świecie nie było. Pan ma rację, że taki jest powierzchowny ogląd, ale ja miałem to szczęście, że przypatrywałem się, byłem na rozkroku wieku XIX i XX, ponieważ przez dłuższy czas wychowywałem się u dziadków, którzy w pełni byli zakorzenieni w wieku XIX. To było tuż przed śmiercią ojca. Nas było troje w domu. Mama wysłała mnie do swoich rodziców. To była dziwna konfiguracja. Ojciec matki naszej z żoną i ze starą panną, swoją siostrą, która mi matkowała. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że to życie w otoczeniu dwóch kobiet dało mi perspektywę sięgającą wieku XIX. Ja oczywiście wtedy niewiele rozumiałem, byłem chłopcem w podstawowej szkole. Natomiast siła jednej z tych kobiet i jej opowieści o ich matce, czyli mojej prababce, Emilii notabene, która wspierała swoich mężczyzn w czasie powstania styczniowego, pokazała mi, że gdyby nie siła kobiet, ja to wtedy oczywiście jako chłopak intuicyjnie odbierałem, że gdyby nie siła kobiet, ich determinacja, to ci nasi polscy powstańcy mężczyźni nie mieliby takiej determinacji i takiego poczucia oparcia. I być może stąd po latach to poczucie roli kobiet w tworzeniu naszej, czy współtworzeniu naszej historii zaowocowało innym sposobem patrzenia na kobiety. Wie pan, my przydajemy sobie dość takie na wyrost przekonanie, że jesteśmy motorami historii. Bez oparcia kobiet, szczególnie w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo jak się wczytuje człowiek w historię taką społeczną, psychologiczną innych narodów, to jest podobnie. Kobiety są ogromną siłą dającą nam wsparcie i to był punkt wyjścia. Mówię, ciekawość, jaką rolę we współtworzeniu, w kształtowaniu nas mężczyzn, naszego spojrzenia na życie, na historię, na kulturę, na wychowanie, jaką rolę odgrywają kobiety. Tak, tutaj jest bardzo ciekawa sprawa w pańskim cyklu powieściowym, bo wydawałoby się, czy jest taki schemat, że młodsze pokolenie sprzeciwia się starszemu. I że w pańskiej powieści te trzy dziewczęta otwarte na wyzwania nowych czasów, poddane modom i tym zewnętrznym, i tym wewnętrznym, intelektualnym, powinny raczej zbuntować się przeciwko światu, który reprezentuje ich babka, głęboko zakorzeniona w XIX wieku. Tymczasem, czytając książkę, orientujemy się, że tak naprawdę to babcia jest ich największą sojuszniczką, największą inspiratorką i największą pomocą w tym, żeby realizować swoje plany. Wie pan, ja myślę, że to jest też tak, że największe konflikty w rodzinach, tak jak obserwuję do dzisiaj, są między pokoleniami bezpośrednio ze sobą graniczącymi, czyli rodzice, dzieci, dzieci, rodzice. Natomiast generacje przedzielone, czyli wnuki, dziadkowie, dziadkowie, wnuki, tam już nie ma bezpośredniej konkurencji. To jasne, ale jest też takie napięcie, powinno się pojawić to napięcie pomiędzy babcią zakorzenioną w bardzo poukładanym, jak się wydaje, pozornie. Ależ ono jest. Świecie. Ono jest, to napięcie jest, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że babka Emilia, notabene moja prababka Emilia jest, że tak powiem, pierwowzorem babki powieściowej. Babka Emilia jest dla tych trzech dziewcząt absolutnym autorytetem moralnym do pewnego momentu. Kiedy wychodzą rzeczy zamiecione pod dywan, bo taki był wiek XIX, to co było niewygodne, zamiatało się pod dywan, nie bacząc na koszty, jakie to może w rodzinie, w historii rodziny wywołać. Natomiast... To może nie, żeby za bardzo nie zepsuć państwu czytania. I oglądania. I oglądania. To tak bardzo ogólnie mamy i historię ukrywanego bankarta, historię romansu sprzed lat, historię ciemnych interesów oraz taką tykającą lustracyjną bombę. Tak, ale mamy też absolutne poczucie takiej patriotycznej powinności, że coś trzeba budować. To jest mieszanina, wie pan, to jest ciekawa mieszanina, bardzo częsta w postszlacheckiej formacji inteligenckiej, mieszanina romantyzmu i pozytywizmu. Czyli mieszanina poddawania się emocjom z jednej strony, a z drugiej strony potrzeba budowania czegoś. I te dziewczyny, buntując się przeciwko spychaniu kobiet do narożnika w XIX wieku, ich braku suwerenności wtedy, w każdej zresztą sferze tych sufrażystek było w końcu niewiele. Po pierwszej wojnie światowej, po wielkiej wojnie, jak się wtedy mówiło, te gorsety pękają. Te gorsety są również w powieści pewnym symbolem. To jest odrzucenie okowów, które pętają kobiety. Społecznie, finansowo, erotycznie również. Ale one budują gazetę. One budują gazetę, one tworzą w swojej naiwności, podobnej zresztą do roku 89, kiedy powstawały firmy jak grzyby po deszczu, mieliśmy łóżka na Nowym Świecie i to był początek polskiego kapitalizmu. Tak samo wtedy, po pierwszej wojnie światowej, te firmy powstawały jak grzyby po deszczu. Jedną z tylko tych firm... różnicą, że dziewczęta nie tworzą firmy z niczego, ale tak naprawdę kontynuują dzieło ojca, albo przynajmniej nie pozwalają zagrabić majątku, który zgromadził ich ojciec. Ale tylko materialnego. Ojciec zajmował się wydawaniem pocztówek i afiszy, a one, wykorzystując maszynę drukarską, wpadają na szalony pomysł kształtowania odrobiny świadomości. Tym jest gazeta. Tym powinna być gazeta. Ze wszystkimi meandrami później, jak się to udawało lub nie udawało, no to odsyłam do kartek książki. Trójkowym chuliganie literackim Stanisław Krzemiński, autor trylogii Drogi do Wolności, podstawy serialu Drogi Wolności. Tom pierwszy Iskra już do przeczytania przez wszystkich. Lada miesiąc, tom drugi, jesienne poniedziałek. Trzy piękne, wspaniałe, młode dziewczęta w roku 14 zaczynają swoją przygodę z dorosłym życiem i z odradzającą się Polską. Jak pisząc taką książkę czy scenariusz, rzecz obyczajową tak naprawdę, skierowaną do wszystkich, ale myśląc, że przeczytają i sięgną głównie kobiety, pokazać historię Polski. No my, mężczyźni, byśmy chętnie poczytali sobie warstwę sensacyjną. Warstwę sensacyjną. Lub patetyczną. Lub patetyczną. Odrobinę tam zdrowej strzelaniny. Tego tutaj nie ma. Jest ta warstwa obyczajowa, ale jest też historia. Jak opowieść o historii pogodzić z takim losem jednostkowym? Ja miałem to szczęście, że najpierw powstały scenariusze. Ja byłem inspiratorem całego przedsięwzięcia, natomiast współtworzyły zręby scenariusza dwie kobiety różnych pokoleń. I później nad scenariuszami pracowała przez wiele lat pani Joanna Wojdowicz, kobieta, która dawała mi takie poczucie kobiecego punktu widzenia młodej, 30-paroletniej osoby dnia dzisiejszego. Podobną perspektywę o pokolenie starszej dawała pani Hania Probulska-Dzisiów z mojego pokolenia i te dwie towarzyszące mi osoby dawały wejście w ten balans pomiędzy historią. Ja jestem człowiekiem o proweniencji dziennikarskiej, w związku z siłą rzeczy moja tendencja była taka, jak pan mówił, bardziej męska, prawda, do tej historii przez wielkie H. Natomiast one mnie ściągały trochę na ziemię. Już pisząc scenariusze, Joasia Wojdowicz mówiła o tym, że to niech będzie w tle, niech ta historia będzie nienachalna. I to się w scenariuszach udało. Mówię o tym dlatego, że mając zręby scenariuszy, ja dopiero po 2 latach od początku pracy nad scenariuszami zacząłem pisać książki, czy pierwszą książkę, ale był już zręb. Był już zręb struktury. Pyta pan o ten balans. Tutaj po pierwsze ułatwia pomysł tej gazety. Dlatego, że gazeta siłą rzeczy daje tym dziewczynom możliwość ocierania się o różne wydarzenia, które się wokół ówczesnych ludzi działy. A to zaczepią na schodach Witosa, a to wezmą aparat ojca, żeby pojechać i zobaczyć na własne oczy powstanie Wielkopolski, a to muszą zetrzeć się z gwiazdami ówczesnego dziennikarstwa, czy też ówczesnymi magnatami medialnymi. Wie pan, to jest... Ta perspektywa spowodowała, że ja zacząłem szukać w historii nie tylko tych rzeczy, o których wszyscy wiemy. Natomiast zacząłem szukać ciekawostek, które dają szansę na zupełnie inne popatrzenie na historię. Ja tutaj zdradzę jeden z elementów takiej zabawy dokumentacyjnej. Otóż przez przypadek, mówię o tym dlatego, że tego w filmie nie ma w naszym serialu roku 1916, czyli samego środka Wielkiej Wojny. W powieści jest taki rozdział. Natknąłem się przez przypadek na krótką notatkę Wikacu, Ilustrowany Kurier Codzienny, że oto w lipcu 1916 roku na rynku krakowskim były robione zdjęcia do filmu fabularnego pod tytułem polskim W szponach tyranii, niemiecki tytuł Tyrannenschaft. I ja zacząłem szperać, jak to film fabularny, środek wojny, Kraków. I co tam jest inscenizowane? Otóż tam jest inscenizowana przysięga Kościuszki i początek powstania kościuszkowskiego. No jakiś absurd z punktu widzenia tego, co wiemy o I wojnie światowej ze szkoły, to jakiś surrealizm. Sięgnąłem po historię filmu profesora Jerzego Teplica i okazuje się, że rzeczywiście taki film powstał. Co to był za film? To był film finansowany przez armię Rzeszy Niemieckiej i armię Austro-Węgier, który miał na celu zdobycie serc i umysłów Polaków walczących w tych dwóch armiach przeciwko Rosjanom, czyli przeciwko carowi wtedy, i przedstawiał historię XIX wieku, polską historię XIX wieku i jej rozbiorów jako wyłączną winę caratu. To był w historii filmu jeden z pierwszych politycznych filmów propagandowych. I oczywiście, jak się ma tego typu informacje, to w taką rzecz wpasowują się cała historia XVI roku, czyli w lipcu są robione zdjęcia, film wchodzi w październiku na ekrany w Rzeszy i w Austro-Węgrzech i w Galicji. A w listopadzie Berlin i Wiedeń powołują tak zwane Królestwo Polskie, prawda, które ma być efemerydą o nieustalonych granicach. I to wszystko tworzy zupełnie inną otoczkę. Oczywiście w to wpisać losy naszych bohaterek już nie jest trudno, jak się ma na to pomysł i charaktery wymyślone. A jak to wplecione, no to jednak proszę przeczytać, przeczytać książkę. I takie smaczki dają, myślę, więcej wglądu w historię niż same daty. A jeszcze miałem szczęście w szkole średniej mieć świetnego nauczyciela historii przez pewien czas, który pokazywał nam historię od strony obyczaju, a nie od strony tylko dat. Nauczyciele i pańskie poszukiwania lekturowe to jedno, ale materiał literacki, którym pan, zdaje się, posługuje się często, czyli pamiętniki kobiet, to drugie. Jak wiele z pamiętników Polek tamtych czasów znalazło się w tej książce? Raczej bym powiedział, że są to inspiracje. Sporo w sensie charakterystyki psychologicznej postaci, ale są fragmenty, które są in extenso wzięte z różnych pamiętników, bo pamiętniki czy dzienniki dają wgląd w sposób myślenia w otoczeniu codzienności. Ja staram się, pisząc, resetować swoją metawiedzę wynikającą, to oczywiście w pełni się nie udaje, to jest niemożliwe, ale staram się resetować swoją wiedzę o tym, co było później. To znaczy staram się przyjąć perspektywy i korzystać z tych źródeł, do których mieli dostęp ludzie ówcześni. Gazety, książki, sztuki, jakie oglądali w teatrze, powieści, poezję, muzyka i pamiętniki, które pisali. To daje szansę na próbę przynajmniej wczucia się w ich sposób patrzenia i odbierania rzeczywistości. I są jeszcze przedmioty. Kto pana zna odrobinę, wie, że kolekcjonuje pan choćby aparaty fotograficzne. To jest bardzo istotny element w tej całej zabawie. Dlatego, że ja się zajmowałem fotografią 12 roku życia, zresztą zarabiałem na swoje potrzeby fotografią, ale w tych zainteresowaniach już w szkole interesowałem się również historią polskiej fotografii. Tego nie ma jeszcze w pierwszym tomie, ale w drugim będzie taki fragment, który wyjaśnia, dlaczego dla rodziny Biernackich ta fotografia jest taka ważna. Opowiem króciutką historię. Wszyscy wiemy o powstaniu styczniowym 1863, ale zapominamy o genezie powstania styczniowego, a wszystko zaczęło się dwa lata wcześniej. Dwa lata wcześniej, właściwie prawie trzy lata wcześniej, w 1860 roku, zaczęły się obchody 30-lecia powstania listopadowego w Warszawie. Oczywiście nie było to na rękę carskim urzędnikom, te demonstracje rozpędzano. I w lutym 1861 roku, w czasie demonstracji na Placu Zamkowym, kozacy strzelali do tłumu pięciu poległych. Grup pięciu poległych, tę historię znamy, ale nie wszyscy pamiętają o tym, że był taki fotograf w Polsce, Karol Beyer, o niemieckich korzeniach, rodzice z Niemiec przyjechali do Polski, który sfotografował tych pięciu poległych w czasie obdukcji. Z tego zrobił takie tableau. I to tableau, ta fotografia tych pięciu zabitych ze śladami po kulach, było zwielokrotnione w kilkunastu tysiącach egzemplarzy i powodowało narastającą falę kolejnych demonstracji. Ten fotograf Karol Beyer jest zwany ojcem polskiej fotografii. Oczywiście ja bym nie przeceniał roli tego tableau fotograficznego w wybuchu powstania styczniowego w 1863 roku, ale w 1863 roku, ale to był jakiś element, te przedmioty, te zdjęcia, wie pan, to odegrało być może podobną rolę, jaką odegrały w stanie wojennym kasety magnetofonowe. Władze komunistyczne dość pilnie trzebiły wszystkich posiadaczy kserografów i powielarnie. Natomiast nie doceniono kaset magnetofonowych z przemówieniami, z piosenkami Kaczmarskiego, z piosenką Pietrzaka, niezależnie od tego, jakie później on miał przekonania, ale to były rzeczy niedocenione. Ile tekstów Solidarności, przywódców Solidarności z podziemia było rozpowszechnianych za pomocą kaset. Podobną rolę odegrało to fotograficzne tableau. Później działalność Jana Buchaka w latach dwudziestych, kiedy dokumentował również zniszczenia Polski po I wojnie światowej, czy terenów polskich po I wojnie światowej, co opisał bardzo pięknie Wańkowicz w Sztafecie. Z czym myśmy startowali w 18 roku w tę niepodległość? To mało kto sobie zdaje dzisiaj sprawę, jaki to był zlepek. Jak to było prawie niemożliwe, żeby z tych trzech porozbiorowych kawałków sklecić, mówię wyraźnie, sklecić jakąś, mówię wyraźnie, jakąś całość. Miasta, w których toczą się kolejne losy pańskich bohaterek i bohaterów, to zresztą miasta z trzech zaborów. Kraków i Lublin przede wszystkim, ale także Poznań. No jest Poznań, będzie też Warszawa, przy czym centrum jest jednak, pozostaje Kraków. Dlaczego wybraliśmy Kraków? Moja rodzina nie ma nic wspólnego z Krakowem. Nie jest to prywata. Nie. To w ogóle ja nie jestem Krakusem. Zresztą notabene ta rodzina Biernackich ucieka w 905 z zaboru rosyjskiego. Oni są korzeniami, tkwią, ich korzenie rodzinne to jest okrąg podwarszawski. Tam mieli kiedyś mająteczek. po powstaniu wylądowali na Syberii i tam stamtąd uciekają w 1905 do Krakowa, bo tam jest zakorzeniona ich córka, jedna z pierwszych studentek farmacji, kobiet studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast centrum jest Kraków. Kraków dlaczego? Dlatego, że ta Galicja była jednak najswobodniejsza, w związku z tym tam było najprawdopodobniejsze, najwiarygodniejsze z punktu widzenia fikcji literackiej, ale jednak zakorzenionej w faktach, czy w prawdopodobieństwie faktów, żeby takie przedsięwzięcie się miało prawo udać. A jaka jest relacja pomiędzy historycznym ikacem, czyli ilustrowanym kurierem codziennym, a Iskrą, czyli pismem założonym przez te trzy dzielne dziewczęta? Tu musieliśmy podjąć, zarówno w scenariuszu, do tego namawiała mnie Joanna Wojdowicz, ja byłem długo przeciwny temu, ale poddałem się tej jej argumentacji. Marian Dąbrowski, twórca Ikaca, u nas się nazywa Henryk Dębiński. Mhm. Zmieniliśmy nazwisko, dlatego że wprowadzamy dramaturgiczny motyw ostrej konkurencji. Po to, żeby te nasze dziewczyny miały trochę pod górkę. Ponieważ nie znajduje to odzwierciedlenia w faktach historycznych, bo Iskry nie było takiego pisma. Znaczy było. Był miesięcznik Iskra Towarzystwa Antyalkoholowego, że nie wspomnę o słynnej Iskrze Lenina. Ten tytuł Iskra jest nieprzypadkowy, dlatego że to był okres takich tytułów. Żagiew, Płomień, więc jest Iskra. Te dziewczyny oczywiście nie wiedziały, że w 1902 roku w Szwajcarii, później w Niemczech, Lenin wydawał takie pismo. Za co? Za tę naiwność przyjdzie im później zapłacić swoją cenę, bo będą podejrzewane o sympatie prokomunistyczne. No ale to w trzecim tomie to się ten wątek pojawi. Trójkowym chuliganie literackim Stanisław Krzemiński, autor Dróg do wolności wersji książkowej i Dróg wolności wersji serialowej. Tom pierwszy Iskra jest już w księgarniach. Trzy cudowne dziewczęta, więc powróćmy do tego, co jest najważniejszym motywem pańskiego cyklu, czyli kobiety i kobiecość. Kiedy dzisiaj porównujemy tak rzetelnie tym, czym był ruch kobiecy na początku XX wieku, a czym jest dzisiaj, to kontrasty są niesamowite. Znaczy ciężko jest przykładać dzisiejszy feminizm do tamtejszego sufrażyzmu. Trudno jest z perspektywy dzisiejszego feminizmu na przykład zrozumieć, dlaczego tak bardzo ruchy kobiece, ruchy emancypacyjne były związane z ruchami odrodzenia państwa, tak? Ten zlepek myślenia patriotycznego, ale też położenie nacisku jednak na pewien rygoryzm moralny, który w opinii ówczesnych kobiet miał służyć kobietom i być raczej czymś, co mężczyzn ogranicza w ich swawolnej i wiodącej do złych skutków wolności. Ja mam z tym pewien kłopot. Kłopot polegający na tym, że jak popatrzymy w lustro, my mężczyźni, to ten obraz jest troszkę inny. Oczywiście tam były suknie, dzisiaj są dżinsy, mówię o kobietach. Kostium się zmienił. Zmieniły się formy. Ale proszę zwrócić uwagę, że gdyby się tak naprawdę wszystko zmieniło, to akcja mitu nie miałaby miejsca, a miejsce ma. Czyli oznacza to, że przy wszystkich zmienionych formach swobód i praw kobiecych, praw kobiet, pewien nacisk kulturowy na targnięcie się na suwerenność kobiet jest ciągle obecny. Oczywiście wtedy sytuacja była inna. Kobiety podniosły głowy. odrzuciły gorsety, tak jak ja to nazwałem, w różnych sferach. Ta walka była o swoją suwerenność bardzo trudna. Ta iskra, powołanie gazety, pytał pan o Ikaca, to jest również ta konkurencja, to przecież ta iskra, tygodniówka o niewielkim nakładzie, to była żadna konkurencja dla Ikaca, ale nadepnęła na odcisk, na męskie ego, że oto jakieś trzy dzierlatki wchodzą na zastrzeżony dla mężczyzn teren, Wara. To jest napędem naszego Dębińskiego do szczypania i utrudniania życia temu kobiecemu pismu. Dlatego, że w sensie poczytności to były dwa kompletnie inne światy. Natomiast nadepnęły na odcisk. Teraz to są trzy różne dziewczyny. Parę słów o tym. Trzy modele. Również w relacjach, ambicjach zawodowych, również w relacjach damsko-męskich, również w sferze postrzegania granic, do których się można posunąć. Zacznijmy od Aliny, najstarszej. W roku 18 ona ma 24 lata. Jest nauczycielką, już przed wojną zaczęła uczyć. Pisze pierwsze artykuły, publikuje pierwsze artykuły w warszawskim Bluszczu, w tygodniku dla kobiet, w takim literackim piśmie. Jest chroma, ma jedną nogę trochę krótszą, utyka. W związku z czym siłą rzeczy jej kompleksy jako kobiety są zwielokrotnione przez jej inność. Ona startuje w tę swoją dorosłość i w tworzenie tego pisma z punktu widzenia z takich bloków startowych, powiedziałbym, ewidentnej ówczesnej sufrażystki, dzisiaj powiedzielibyśmy feministki, prawda? Ona daje sobie prawo do wszystkiego. Jej relacje damsko-męskie wchodzi w bardzo trudną relację. Mistrz uczeń, mistrz uczennica, mężczyzna o wiele starszy od niej, dziennikarz renomowany, który wprowadza ją zarówno w świat zawodowy, jak i w świat relacji damsko-męskich, włącznie z erotyką. Druga Marynia, bliźniaczki w powieści, druga Marynia, bardzo uporządkowana, niesłychanie tradycyjna w odbieraniu świata, jej marzeniem jest małżeństwo, dzieci, a jednocześnie apetyt na to, żeby być osobą suwerenną zawodowo, i dlatego idzie w tę gazetę. Pracowała w firmie ojca, jest po szkole buchalterii Bernatowicza w Krakowie. Świetnie liczy, przelicza funty na korony na dolary. No, fantastyczna jest w tych sprawach ekonomicznych. I ona się zajmuje stroną organizacyjną tej gazety. Natomiast jej podejście do rodziny, tradycji jest dość konserwatywne. I wreszcie trzecia, Lala. I widać tutaj dosyć akurat dobre porozumienie z babcią. One wszystkie mają dobre porozumienie z babcią, tylko na innych płaszczyznach. Alina na płaszczyźnie intelektualnej, Marynia na płaszczyźnie decyzyjnej, a Lala na płaszczyźnie emocjonalnej, choć te emocje babka zawsze skrywała. Ale Lala jest jedyną osobą z tej młodszej generacji, przed którą babka te swoje ukrywane emocje wypuszcza na zewnątrz. I wreszcie Lala, dusza artystyczna. Zmysłowa, kochliwa, za co przychodzi jej zapłacić cenę. Ja bym nie powiedział kochliwa, bo to od razu posuwa, no, kieruje w stronę liczby mnogiej. Nie, ja bym powiedział... Ale gotowa do wejścia w głębokie. Gotowa do wejścia w relacje na podstawie impulsu zmysłowego, sercowego, jak to nazwiemy, piorun sycylijski sprawia, że ona traci głowę dla mężczyzny i płaci za to ogromną cenę. Także mamy trzy różne modele kobiet, trzy różne relacje z mężczyznami, trzy różne podejścia do tego, jak daleko można się posunąć w szukaniu swojej tożsamości i suwerenności jako kobieta. Te trzy dziewczyny i trzy różne postawy jeszcze powinniśmy powiedzieć w stosunku do ojca, który raczej który jest obecny jako ten, który stworzył majątek rodziny, czy też pilnował go w postaci drukarni, który jest obecny przez swoją historię, bardzo trudną, osobistą, ale w codziennym życiu tego ojca jest bardzo mało. Wie pan, czy mam odpowiedzieć żartobliwie, czy serio? No to najpierw żartem, a potem żartem serio. Zawsze wolałem kobiety niż mężczyzn, wie pan. To po części tę atencję moją do kobiet tłumaczę. A mówiąc serio, rzeczywiście, ludzie, którzy czytali pierwszy i drugi tom, mówią mi często, pisze pan o bardzo silnych kobietach i słabych mężczyznach. A może to jest czas, żeby zacząć swoją siłę budować przez analizę własnych słabości. Wie pan, wydaje mi się, że trudno być człowiekiem silnym, mówię człowiekiem silnym, abstrahując od płci, jeżeli najpierw nie rozpozna człowiek swoich słabości. Myślę, że my, mężczyźni, polscy mężczyźni, tych słabości mamy znacznie więcej niż chcielibyśmy się do tego przyznawać lub chcemy je rozeznać. I pytał pan o historię, o miejsce mężczyzn w historii. Oczywiście w zrywach byliśmy fantastyczni, natomiast w zadawaniu sobie pytań nie zawsze. I te moje silne kobiety próbują mniej lub bardziej świadomie wymusić na mężczyznach zadawanie sobie pytań. Ja jestem w wieku, w którym człowiek siłą rzeczy podsumowuje część swojego życia i zadaje sobie różne pytania. I te odpowiedzi nie zawsze, które sobie udzielam, są sympatyczne. Stąd te moje silne kobiety i trochę słabsi mężczyźni. Jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, mianowicie o pamiętnikach mojej matki. Bo gdzieś tam, ja o tym wspomniałem na początku, ale gdzieś tam nad tym wszystkim unosi się duch mojej matki Anny Wandy Krzemińskiej, która przez 25 lat prowadziła diariusze, notatki. 56 bardzo grubych zeszytów, notatek z wklejonymi zdjęciami, fragmentami wierszy. I na stulecie urodzin mamy. Mama urodziła się 15 sierpnia 1914 roku, czyli w 2 tygodnie po rozpoczęciu Wielkiej Wojny. I chcieliśmy na stulecie urodzin mamy wydać dla rodziny jakiś wyciąg tych pamiętników, tych diariuszy. To się nie udało, ale w kufrze, w którym te diariusze były składowane, na samym dnie leżał przez lata niezauważony przez nas, matka zmarła, zginęła, przejechana przez samochód w 1985 roku, leżał niezauważony przez nas skoroszyt z napisem Archipelagi. Pierwszy rzut wspomnień, niezredagowany. To było 300 stron maszynopisu pokreślonego i myśmy postanowili z siostrą, która jest strażniczką naszych takich rodzinnych pamiątek, wydać te pamiętniki mamy dla rodziny, dla przyjaciół. I to dość gorzka lektura takiej narodzin tej poszlacheckiej inteligencji pozbawionej ziemi, majątku, próbującej znaleźć się w nowym świecie. W posłowiu do Iskry jest fragment tego pamiętnika mamy, wstępu pamiętnika mamy. Ale prasa, przez prawie rok opracowywałem te pamiętniki, żeby to wydać własnym sumptem. I ten pamiętnik mamy i praca nad tym pamiętnikiem To było wejście w inny świat. To było wejście w świat, którego już nie ma, do którego dostępu na co dzień nie mamy. Wie pan, tam jest na przykład mama z rodzicami była przesiedlona w 22 roku z terenów z Mohylowa, z Burzanki pod Kijowem. Tam dziadek pracował w cukierni, był naukowcem od buraka cukrowego. Zostali wysiedleni jako repatrianci, udało się na szczęście, do Polski, wylądowali pod Lesznem. Mama poszła do szkoły tam w Lesznie. I w pamiętnikach zapisała, że dzieci w szkole przebijały piórami portrety Piłsudskiego. Dlaczego? Dlatego, że Wielkopolska nie mogła wybaczyć wstrzemięźliwości Piłsudskiego w czasie powstania Wielkopolskiego w 18 roku. I to dziecko 12-letnie pisze o tym już jako dorosła kobieta, o okruchu historii, który w tych ławach szkolnych odprysnął. A jednocześnie opisuje wrażenie ogromne powszechnej wystawy krajowej w dziesięciolecie odzyskania niepodległości w 1928 roku, gdzie to był zachwyt nowoczesnością, zachwyt tym, co się udało Polsce przez te 10 lat stworzyć. Wie pan, i to są te pamiętniki mamy, dały wejście w sposób patrzenia na historię innymi oczyma, bez tej metawiedzy, którą mamy jako dzisiejsi. To czym się różni męskie spojrzenie na historię od kobiecego? Wie pan, wydaje mi się, że kobiece jest bliższe codzienności. Bardziej zakorzenione w tym, czego dotykamy, co widzimy, co ma bezpośredni wpływ na naszą egzystencję codzienną. My dajemy sobie jako mężczyźni prawo do bujania w obłokach, mówiąc w cudzysłowie. W cudzysłowie kobiety przez swoją też rolę matek muszą chodzić bliżej ziemi. Wydaje mi się, że to jest ta podstawowa różnica, panie Mateuszu. Tylko matek? Wydaje się, że w pańskim cyklu powieściowym kobiety to przede wszystkim osoby aktywne na zewnątrz. Oczywiście, że tak, ale to jest to pierwsze pokolenie polskich kobiet, które próbuje być i matkami, i realizować się zawodowo. To jest ta wielka cezura końca Wielkiej Wojny. Właśnie próba połączenia tych dwóch światów. O tych dwóch światach w cyklu powieściowym Drogi do Wolności Stanisława Krzemińskiego od września, także w serialu telewizyjnym. Pierwszy tom cyklu Iskra jest już w księgarniach, tom drugi pod koniec wakacji. Autor Stanisław Krzemiński był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. A ja, Mateusz Matyszkowicz, już z państwem się żegnam. Do usłyszenia. Czuję, że serce mi drży, jak zakochanym 100 lat. Myśli zaprzątasz znów dych, niech wiatr uniesie je w świat. Nic nie mów, pani ze snów, z tobą chcę dzielić swój los i duszę oddam na pniu, kiedy usłyszę twój głos, usłyszę głos, na ciebie pani ze snów.